الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة سورة القيامة مكي سورة سالویخت آیتونه ده ترتیب قرآنی په لحاظ سره پنځه اویم سورت ده ترتیب نزولی په لحاظ سره یو دیرشم سورت ده بعد القارعه و قبل الهمزه ده پس ته سورة القارعه مخکې د سورة الهمزه نه نازل شوی ده د دې سورۃ ربط او مناسبت ته مخکې سره د امر به تبلیغ ناباد مسلې قیامت تا سورۃ الاعلی مخکې سورۃ مدثر کې او فرمایلو چې تبلیغ کوا د الله وحدانیت بیانوا د الله لوی بیانوا نو په دې سورۃ کې وایي چې قیامت را روان دی او قیامت پر غور وکا فکر وکا نو سورۃ الاعلی پورې به په مختلفو عنواناتو سره مسله د قیامت ذکر کیږي یعنی کنمانی نو قیامت را روان دی لیکن چون کې د قران مخوري مسله توحید دی نو توحید باندې کلا کلا بیانېږي د دې سورۃ خلاصہ په ابتدا کې داوا د قیامت آغد پر شواهد چې قیامت را روان دی ازجر رټن اور کی چسو کی نہ مانی په درمیان کې تخویف او بشارت او تسلی دی او په اخر کې اعاده دعوا دعوا د صورت اثبات القیامه بجمع الزام قیامت را روان دی د تاسو اډو کی و الله رب العالمین دوباره بیا راټول کی او خبر پر ونخلولې کی و ونخلې آمدرنگی شواندیم بکی خواه بسم اللہ اللذی رب جمیع العالم بربوبیتی خاص پنم دا اللہ بننے چه تربیت کئی دا ټول مخلوقاتو دا ټول عالم پر ربوبیت خپل سرا تربیت خپل سرا الرحیم اللذی دلت شمس والقمر علی شمول نعمتی میرا باندیا غزات چه مرشتر گو سپگمه دلالت کوي په شمول د نعمت الله سره الرحیم اللذی احسن الی عبادی بی جمع القرآن میرا بخون که ده اغازات چه احسانی کرده ده بندگان خپل سره په جمع کولو د قرآن سره چه گورا قرآنی جمع کرده ده لوی احسان ده ده اللہ رب العالمین پا خپلو بندگانو بند خاص پنوم د الله باندې چې مې روان دی او بخون کې زمادت غړم پټولو کرونو کې تاسو مدد غړې پټولو کرونو کې لا اقسم بيوم القيامه شواهد بر ثبوت قیامت لا اقسم بيوم القيامه باز وي چې د لام زید دی یعنی اقسم بيوم القيامه زکه سم قوم پورېز د قیامت باندې و اقسمو بالنفس اللواما از قسم قوم پا نفس ملامت کون کی بانده دیتو ایلیکی گی قسم دا پر دا شهادت اللہ تعالی پا وریز دا قیامت بانده او پا نفس اللواما بانده و امدرنگ نور و شینو بانده قسم خوری دیتو ایلیکی گی قسم دا شهادت یعنی دا گوائیه یعنی قیامت گواده امدرنگ نفس اللواما گواده جو ابی ورست ذکر کی گی لَتُخْشَرُنَّا خَمَخَا تَاسُ بَرَ جَمَا كَوْلَي شُو قِيَمَتْ پُورِزِ لَتُجْمَعُنَّا لِلْبَاسِ تَاسُ بَرَ جَمَا كَوْلَي شَي دَ پَرَ دَ بُرْتَا کی دَلُو دَ قِيَمَتْ جوابِ قَسَمِ مَحْزُوف تَي يَا لَا حَاجَتَ إِلَى الْقَسَمِ وَمَا عَزَادِكَ اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ حَاجَتْ نِشْتَ دَ قَسَم تَا سرا د دینه ز قسم خورم به یوم القیامت پورې د قیامت اګورا لفظ د قیامت کثیر الدوران فی السنۃ العوام. په یوه مسئله باندې لفظ د قیامت کثیر الدوران دی فی السنۃ العوام. ار یو سره په خله باندې وی چې قیامت قیامت نو ګوره قیامت خوشتا دی کنه. نو مراد د قیامت نه څه دی؟ په دې کې احوال د قیامت دی ها، هغه د دهشتونو د قیامت. ولا اقسم بالنفس اللوامه، قیامت دا د قیامت نوم دی ها. ایو درش نمونه د قیامت تی پاغه کې یو نوم د قیامت دی. ولا اقسم بالنفس اللوامه، از قسم خورم پاغه نفس باندې چې غام علامت کوون کړي کله چې ګناه وکي نو بیا ځان ملامت کوي. دي ته نفس اللوامه ایل شي ها. تقریبا یو نفس مطمئنه علی الدین دی ها، یو نفس مطمئنه علی الدنیا، یو نفس اماره بسو، یو نفس اللوامه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم پدې ټولو کې نفس مطمئنه علی الدین بهتر دی، بیا نفس اللوامه بهتر دی ها. څلور قسمه نفس ته دار یو انسان سره ها، څلور قسمه نفس. ایحسب الانسان، زجر سرد داوید صورت نا، اے گمان کوي انسان، کافر انسان گمان کوي، اللہ نجمع ازام او چارگیز بجمع نکو منگر ڈوکی دادے، بلا او جمع قومی با قادرین علا انسوی بنانا، قادریو منگا پدی خبر واندے چه برابر کو منگا بنانا او ابندون دا گوتو دا دیو ام د دې د بندونه د غوتو بم برابر کوم نور جمع کول خو آسان دي. بل یرید الانسان تخفیف اخروی، بلکې غواړي انسان کافر انسان لیفجر امامه، د دې پر چې ده دروازغن کی هغه ورځ د قیامت، لیفجر امامه چې ده دروازغنه کی امامه امخ کی طرف ته ده چې هغه قیامت ورځ ده ها. لیفجر امامه لیکذبا بیوم القیامه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم یسالو ایانا یوم القیامه، تپوس کوي کله به اوره د قیامت، پیغمبر صلی الله علیه و سلم. نو ګره احوال د قیامت ګره خلاص احوال ذکر کوي ها. فایزا بر قلب سرو کله چې خړشی البصرو نظرونا، کله چې خړشی حیران شي نظرونا، وخسف القمر اگر نظرونه بلاد شي ها، نظر کې به بیا سترګو کې به نظر نه وي، کله چې قیامت راځي نو سترګو کې به نظر ختميږي ها. وخسف القمر اتور بشي القمر سپوږمه، وجمع الشمس والقمر اجمع بکړي شي الشمس والقمر، مر سترګو سپوږمه دا دواړه به جمع شي، یوځه به ټکراو شي او بینور به شي ها، رڼا به پکې نه وي ها. یقول الانسان وای به انسان یوم ایزن پدی ور دیکه عین المفر، چرته دی زید تیخته، چرته دی زید تیخته، کلا هرگز نشه تختی ده، کلا هرگز تیخته نشتا، لا وزران نشتا دی زید پنئیه، کلا لا وزرا خبردار نشتا دی زید پنئیه، الا ربک یوم ایزن المستقر، خاص رب دستا تا پدی اور دے کے بل مستقر استقرار د خلائق وی ها، جمع کی دل د مخلوقات وی، المستقر استقرار الخلائق. پیغمبر صلی الله علیه و سلم او زید ایسری دو، زید ایساری دو الی ربک یوم ایزن المستقر، پا دیور جے کے با زید ایساری دوی رب دستاتا، یعنی استقرار دا خلیکو بھی اللہ پنیز بن. یو نبع الانسانو خبر بور کرش انسان تا یوم ایزن پا دیور جے کے بے ما قدم و آخر، پاگی سرچ مخی کوا والے کڑی وی نیک عمل طرف تا، و آخر اور است شوید نیک عمل نا، بل الانسان والا نفسی بصیرا، بلکہ انسان با پا نفس بند بصیرا، لی دن کے وی خان بے نتک الجوار ہے پا آغا نتک دا جوار خسرا، دے بنی با خپل نفس آغا با گوئی کے خان. ولو القا معذیرا، اگر چی دے پیش کی اغر زوی معذیرا ہو عذرون خپل، دے دیر عذرون پیش کی خو ګوره د دې عذر بنه چلیږي ها لا تحرک لسان به لسانک نبی علیہ الصلوۃ والسلام تکله چې قران نوې نوې راتله وحی برتلا نو نبی علیہ السلام به زر زر تلفظ کول ها چې مانا د شی هیر نشي قران هیر نشي نو الله ورته فرمایلو تسلی ورکې لا تحرک به لسانک په تلوار سره مالولا ما خو ثواب په دې قران باندې لسانک زبان خپل په تلوار سره مالولا لتاج لبیه دیده پرا چه تا جلتیو کی پدی سرا یعنی پا جلتی سرا امالو لا بلکه سوچ و فکر کوا ان علینا جمعهو یکینا پا مونگ بنده جمع کول دا قرآن ده پا زده دستا که و قرآنهو آلوستل دا دیدی پا زبان دستا بنده یکینا پا مونگ بنده جمع کول دا قرآن دی پا زده دستا که آلو ستل د قران دی په زبان دستا بنه دا د ما کار دی دا بزره تزدا کوم فایزا قراناوم عقل چې مونږ ولولم دی قران لرا بلسان جبرئیل په زبان د جبرئیل علی السلام کله چې مونږ ولولم د قران خو په زبان د جبرئیل علی السلام فتبع قرانا نو بیا ته به دری کو د قرات ته قران ثم ان علینا بیانه بیا په مونږ باندې بیان د دې قران دی بیا په مونږ باندې بیان د دې قران دی یعنی تفصیل د دې قران دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم کلا حق دې دا خبره بل تحبون العاجلا بلک تاسو محبت ستی دنیا سره وتذرون الاخره او تاسو پرګدې اخرت لره العاجلا دنیا ته لې شه ها ځکه چې جلتی سره ختميږي اپریگا دیتا سو آخرت وجوه یومائی زین بشارت تیخا دیر مخونه با پدیو ری دی کیامات کے نازراتون چمکدار بوی تر و تزا بوی الى رب بیها نازران رب طرف تب کتون کیوی خا رب تب کتون کیوی لی دون کیوی دا دلیل دی چه اللہ رب العالمین با پا کیامات کے مومنان گوری خا او کافرانی بنا گوری خا دا د اهل سنت الجماعت عقیده ده وجو یوم ای زین باسرا ډیر بخونه و پدی اور کې باسرا باسرا خړبوي باسرا خړبوي تظن ان یفعل بیا فاخرا یقین بکوي ده ان یفعل بیا چې کار بو کړی شي په دی باندې فاخرا تون د ملیاماتی د ملیمتا ولو والا فاکراتون دملیه متون کې کار کلا اذا بلغت التراقيا حق دې دا خبره کلا چې ورسیږي یا کلا داسې محبت نو پکار دنیا سره یا کلا حق دې دا خبره اذا بلغت التراقيا اذا بلغت الروح اذا بلغت الروح التراقيا کلا چې ورسیږي روح التراقيا مریتا ان زن کدان وی روح ته مریه تر اورسی وقیلا او بو ایلی شی من راق سوکشتا دما چون کې چې دام واچي دما چون کې سوکشتا وقیلا من راق او بو ای من راق من حزرا هغه سوک چې حاضر وی دی بیمار تا ها اب وی چې سوک ته مطلب لستا سو نو غاب ورتوی دمون که اشتا دمون که غوارم حاضرین بوئی سوکت مطلوب دستا مریضا سوکت پکار ده مریضا زنکدان پا واقعی بوئی نو مریض بورتوی دام چون که غوارم دام والشتا چه ما بنه دام وای چی تا جوڑ شام یا بوئی لیشی چه و سوکت دمون که من راک و سوکت دمون که دینا مخ که خطا دیر پیران و مریدان بنه دمونه چولی ہوگا نا ووز دمون که استاره چی دی مارگ نده باج کی درائمه توجی او بویلشی چی سوک تی خیجون که ملیک تا رحمت تی یا ملیک تا عذاب دی داده راقیه نده پا معنی دا خیجاولو سرا راقیه یرقا سمعای اسمعونا پا معنی دا دمول په معنی د څه سره دی رقا يرقي کله چې رقیا يرقا د سمعانه شي نو بیا په معنی د خجاولو سره دی عقل چې رقا يرقي د زربانه شي په معنی د دمولو سره دی ها وقيل ابو الیشی من راقن سوکت خجون کے دروخ تا دی ایا ملیک تا عذاب دی کا ملیک تا ثواب دی یعنی ملیک تا رحمت دی وزن انہو الفراق یقین بو کی دے انہو الفراق چه دا جدائی دے دا دنیا نا با دے با یقینو کی چه دا جدائی دے دنیا نا باس دنیا نا جدوالے دے والتفت الساق بساق والتفت الساق یوز بشی پنڈیے بساق پنڈیو سرام الى ربک یوم ایزن المساق رب دستا تب پدیور دیکی المساق رسی دلوی پیوس کی دلبوی پہنگا مسلم یوز بشی پنڈیے د پنڈیے سرام یعنی حرکاتی با ختم شی بسڑے با مڑ شی خا یو زی بشی پندیه دا پندیه سره یعنی حرکاتی با ختم شی سلوی بوردن اوزی مڑ بشی خا یادا والتفت ساق بساق یو زی بشی شدد شدد سره یو شدد تا مفرکت دنیا بل شدد تا ملاقات آخرت پیوست بشی پندیه یعنی سختی بے ساکه دا پندیه سرا یعنی دا بل سختی سرا یوا سختی بدا دنیا جو دوالی مور دا پاتی شو آورور دا پاتی شو بچی خدا دا پاتی شو او بلا سختی با دا آخرت غام دار دوی خاچر آخرت که بسکون ایلا رب بکا یوم ایزین المساق پا دیو ریجی که با رب دستاتا المساقو پیوس کی دلوی رسی دلوی اللہ تا برسے گی بیا خا فلا صدق ولا صلا اگر دا کم سڑے چی منکر دے مشرک تے فلا صدق دے تصدیق نو کڑے بیر رسالت پا پیومبر رسالت بننی ولا صلا آدے انکار کڑے دا توحید نا المنزی نو کڑے سمانا انکاری دا توحید نا کڑے ولیکن کذبا و تولا لیکن دے نزوت درو کڑو آن کذب بالقیامہ دے نزوت درو کڑو کیمت و تولا عن القرآن گرسی دلے ہو دا قرآن نا فہیگیم سلیم فلا صدق بر رسالت ولا صلا اے انکران توحید ولیکن کذب اے بالقیامہ و تولا عن القرآن ثم ذهب الى اهله بیا بلار روان بشکورتا یتمطا پا تکبر سرا دا دا مشرک حال لے خا نووس قیامت کے اور سرعی صاحب کی توب کی گی بیا اولا لکا فا اولا اولا لکا لائک تی تا دا پر حلاکات لائک تی دا عذاب دا زنکادان لائک تی تا دا پر عذاب دا زنکادان اولا لکا لائک تی تا دا پر عذاب دا زن کدان فا اولا بیا لائک تی تا دا پر عذاب دا قبر سم اولا بیا لائک تی تا دا پر عذاب دا قیامات پہنگو سلے بنا اولا لکا لائک تی تا دا پر عذاب دا زن کدان فا اولا بیا لائک تی تا دا پر عذاب دا قبر سم اولا لکا بیا لیک تی تا دا پر عذاب دا زن کدن فا اولا بیا لیک تی تا دا پر عذاب دا جانم نو گورا دا چه تقدیرات ور سرونه لگی طلبه بیا نپیگی غوانه مانه بنه خا پیگی مسلی بنه اولا لکا عذاب دا زن کدن فا اولا عذاب قبر سم اولا عذاب قیامت فا اولا عذاب جهنم بس بیا ور تزدکی گی خا ایا سب الانسانو زجر ورکئی سره د داوید صورت نا ایا سب الانسانو اے ګومان کوي انسان ان یترک سودا چې پرې به خودلې شي د محمل د به محمل پرې خودلې شي د سره به بیکاره به پرې خودلې شي ولا یوباس ولا یجزا دی به نپ نره پورته کېږي عادې سره به بدله نه شي ورکولی. الله فرمای علم یکو نطفتن اے نو دا انسان نطفتن ساس کې د منی د انسان ساس کې د منی نه منه دی پیدا وکړی او علم یکو نطفتن اے دی نو ساس کې من منی د منی نه یمنا چې غا غورځولی شوا منی په بچدنې د مور کې د ښځې کې یمنا سمنا سائلتن فی الرحم ثم کان علقتن بیا منی ساس کی نابات سالویخت و روز نابات کان علقتن بیا شوا دوین ٹکڑا فخلقا بیا اللہ پیداو که شکلی ورک فسوا بیا برابر که فجال منه زوجین زکرا بیا وگر زول ددینا زوجین جوڑے جوڑے از زکارا نرینا والانسا و زنانا در تا پیدایش کم چی نشوه در خواریه در منی احساس کی نا بیا چلویخ و رزی دا پرتاو پا خیٹه که بیا چلویخ تو روز ناباد در وین ٹکڑا جوڑا شوا بیا وین ٹکڑا چلویخ تو روز ناباد غوخ جوول یه جوڑا شوا بیا چلویخ تو روز ناباد اڈوکه جوڑ شو بیا ور پر غوخ برابر شوا بیا لسون پخین دمونه برابر شو چلورو میاشتو که در تا اندمونه برابر شو او بیا پک سلوی یو اچولی شوا دا در تا پوزیشن ده انسانا خواخ در تا ده که تکبر که که نکه اللہ منه که نمانه علیس ذالک بقادرین ای نده اللہ تعالی اخ بقادرین قادر بلکه قادر ده علا ان یحی الموتا چرجوندی کی مریو لرام بلا انت قادرون ان تحیی الموتا بلکه یا اللہ تقادریه چه تجوندی که را مری مری را جوندی که خواه اگر ژوندې اخته ویل شي چې پکې روح وي خا مړې اخته ویل شي چې روح پکې نه وي خا الله به قیامت پورې دې مړیو کې روحونه اچي به بر ژوندۍ کوي خا پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم هل اتى للانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه نمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا سوره الانسان دته سوره الابرار ملشی سوره الامشاج ملشی سوره هل اتى ملشی سوره الدهر ملشی سوره الانسان سوره الابرار سوره الامشاج سورة حل اتا سورة الدهر سورة الانسان دا یو دا پاسا درش آیتون ده ترتیب قرآنی پل خاص را شپیگ او ییم ده ترتیب نزولی پل خاص را تنوی ده بعد الرحمن قبل الطلاق پاس تا سورة رحمن مخی دا سورة طلاق نا نزل شوه ده دا دی سورة ربط ما قبل سرا مخ کی صورت کے مسئلہ دا قیامت بیان شو نو دی صورت کے مسئلہ دا قیامت بیانے گی چھے قیامت را روان دے گورا حساب کتاب کی گی جنت تو زخ پا ملوی گی اللہ دا موتا سبن راخوں کی اول ایسا پا دی صورت خلاصا پا حصہ اول کے نمونہ برے ثبوت قیامت بیا تخویف اخروی و بشرت پا دوائی میں حصے کے تسلی دے بیا مسئلہ توحید دے پا مختلف و عنوانات و سرا مختلف عنوانات و سرا مسئلہ دا قیامت ذکر گئی خواہ مختلف عنوانات تا مسئلہ دا قیامت آگورا تاسو تز مختصر غنی ربط و خیم خواہ دا صورت قیامت نا تر صورت اعلیٰ پوری وغیرہ خواہ گورا صورت القیامت دا لفظ دا قیامت نمالومی گی چی قیامت شتا ورنا ولی با دا لفظ دا خلقو پا خلے کی دا خو قیامت شتا کنا پا سورت دہر کے وی انسان تا انسان تنوے اللہ تعالی پیدا اکڑے دا سے ودا بیا پیدا اکڑی سورت مرسلات کے فرمائی پا دنیا کی عذاب ورکولیشی نو پا قیامت کی ہم عذاب ورکولیشی علم نو لیکن اولین سورة النبا کے فرمائی پا دنیا کے نعم ورکولیشی نعمتنا نو پا آخرت کم نعمتنا ورکولیشی علم نجل الارض میادا سورة النازعات کے فرمائی دن نظر در روخ وطلو پا حالت کے پچا سختی وی پچا نرمی وی نو داغ سبق قیامت کے پچا سختی وی پچا نرمی وی سورۃ النازعات کې فرمایي والنازعات عرقاً کذالک یسلط علیکم الملائکہ، سورۃ عبس کې فرمایي سخت اوریز دے خلق په دیو بلنا تختی، ورور بد ورورنا، خجا بد خواننا، پلار بد بچیونا، یوم یفر المرء من اخی، سورۃ التکویر هغه کې فرمایي بیا به هر نفس په خپل عمل هر یو نفس په خپل ځای د خپل عمل موافق معلوم کړي، عالمت نفس ما احذرتا، سورۃ انفطار کې وای په دغه ځای نه به دې ځای نه به بیا نشي غیب کیده، و ما هم عنها بغایبین، سورۃ متففین کې فرمایي خپل نوم بم نشي خرجولې د دې دفتر نه، کتاب و مرکوم، سورۃ انشقاق وای په تاسو به مختلف احوال رزي، لترقبن طبقا عن طبقه، سورۃ بروج کې وای د قیامت پرېز عذاب ډېر سخت دی، ان بدش ربک لشدید، سورۃ الطارق کې فرمای بیا هم کنمانی دا مساله نو ماته پرېګ دوا زور سره پېګم ام هلهم رویدا، لګ مهلت ورکا چې بیا ورته پته ولګوم. ها بسم الله الملک المدبر الخالق، خاص فنون د الله باندې چې بادشاہ دی او مدبر دی او خالق دی، الرحمن الذی عامت نعمتو خلقی لے جمیع بریتی، میرا باندې غزاد چې عام دی نعمت پیدائش ته دی ټولو مخلوقاتو ته، الرحیم الذی خص اولیاءه بنذرت و نعیم الجنه، بخون کې دی غزاد چې خص کړی دی دوستان خپل پاغه تزگی سره خپل نعمتونو د جنت سره، خاص فنوم د الله سره چې میرا باندې او بخون کې دی زمدد غړم پټولو کرونو کې، تاسو مدد غړې پټولو کرونو کې، حال اتال الانسان حین من الدهر، حال پمانه دا قد سره د طالبا داوه د صورت اثبات القیامه بتمثيل، اثبات قیامت کی په تمثيل سره، حال اتال الانسان یقینا قد اتا، یقینا راغله دی عل الانسان په انسان باندې، حین من الدهر یقینا راغله او په انسان باندې یو وخت من الدهر د زمانه نه، دا چې واخو و انسان لم یکن شیئا مذکورا، چې نو دا انسان یو شی مذکورن په صفت انسانیت سره، ذکر شوه په صفت انسانیت سره، دیده چا انسان نه نیلو مور خېټه کې چې ساس کې مردار ساس کې منی پرتاوا، نو هغه ته چا انسان نه نیلو، بیا چې د وینې ټکوڑا پراتا بیا انسان ندرته ایلی شو نا، بیا چې د ژولی شوی غوخه ټکوڑا مور خېټه کې دا سالویخ سالویخ خورزی د تا نمونه پراته وی، نو دا تا ته انسان ایلی شو نا، یقیناً راغله د په انسان باندې دا چې یو زمانه دا چې یو وخت زمانه نه لم یکن شین مذکورا، چې دا نه و یو شی ذکر کړی شوی په صفت انسان، دې انسان نشي یلې منی احساس کې انسان یلې شي، خا دلیل انفسی د پر ثبوت ته قیامت، انا خلقنا الانسان، الله فرمایي چې مونږه پیدا وک انسان، من نطفه تند منی احساس کنا، امشاجن چې مختلف منی دي، مختلف امشاجن د مختلف نه د خاوند و د خځې مانی چې سره ملاو شي کومه یو غالب شي نو هغه بیا ماغه پیدا ویږي، ها که نارینا والا غلباو کی یو ځای شي سره غلباو کی نارینا والا نو نر پیدا ویږي، که غلباو کی د خځې والا نو خځه پیدا ویږي، ها ځکه الله فرمایلو انا خلقنا الانسان من نطفه، ما پیدا کړی د انسان د مانی نه، ام شاجن چې هغه مختلفه مانی دی د خځې او د سړي والا، نبتلیه مونږه امتحان کوم دی انسان منده، پوهیږې کله چې پیدا کو نو بیا ور باندې امتحان کوم، موتا باندې امتحان نه دی کنه، فجعلناه سمیعا بصیرا، پس وګرځول مونږه د انسان سمیعا اوریدونکی بصیرا دیدونکی، منی احساس کې نم دومره په اندازې پیدا کې بیا ما وګرځول انسان سمیعنا اوریدونکی بصیرن دیدونکی، بیا سترګوار شه غوګوار شه، ها اوس انسان شه، ها انا هدینا السبیلا، یقینا مونږه بیان کړی دیتا اسبیل لار لار مو بیان کړی چې دا حق لار دی او دا غلط لار دی اما شاکرن و اما کفورا یا به شکر گزار وي د الله د نعمتونو شکریا باد کی و اما کفورا یا به نه شکر وي د الله د نعمتونو تخفیف اخروی ان اعطنا للكافرین یقینا مونږه تیار کړی دی کافرو لپاره سلاسلا زنجیرونا و اغلالنا توکونا و کنده و سعیرام آتیز ورد جانام اللہ اکبر دا کافران با زنجیرونا چکے تڑلے شی بیڑی بور تخپو کے چولے شی مریے کے بور تا توکونا چولے شی دا واس پنے والا او بیے با جہانم تیز ورد تور غرزی نعوذ باللہ نعوذ باللہ وزګور متکیان بچرت سی جنات تا ان الابرار بشرت ورکی یقینا نیکان خلق یشربون من کاسنا دا بو په جنت کې څکل کوي من کاسنا دا اغو شرابونا دا اغو پیالونا کانا مزاج او کفورا چوی با ګډوند دی کفورنا ګولی کفورا ګولی کفور ها خواندوار شیبوی کفور ها علکه د کفور څه شی دی یاره د موتا سواله کمپور دی کڅه د دکانونو کې خرڅیږي نه مړه د کمپور نه دی وی عینن د کفور یو چنه دی ها دا چنه دی دا عینن دا بدل دی د مخ کې نه ها په یو سره باندې عینن د کفور چنه دی یشرب بیا چې خلب کوي به ها منها د دې چنه نه عباد الله بندگان د الله یفجرونا روانه بوی او بددی تفجیرا تفجیرا خیڈیرے تفجیرا تفجیرا یعنی پراونی دو سرا خا پیگم سالے بنا یوفون بی نظرے دا چه خلقو پورا والے کڑے کول بی نظرے پا نظر سرا پا لاو سرا کوم لوس او نظری چمنل غیب پورا کول ها واده به پورا کولا دا واده پورا کون کی چوی دا به جنت ته سی نظر منخته او کی دا لا پنوم منی به پورا کای دا به جنت ته سی واده خلاف ورزی ولا جنت ته نشیدله و یا خافون یوما عادری دو دا غورجنا کانا شرو مستطیرا چوا شروه عذاب ددی مستطیرنا وګد کانا شرهو کانا عذابهو مستطیرن طویلن اگدو خا دیو ریجن دیو داری دو دیو ریجن دیو داری دو خا پیگم سلیون خاجی نو زکا ورطا اللہ رب العالمین جاناتوار کخا آگورا بل صفتی ذکر گئی مسکنانو سره مدد کول غریبانو سره تعاون کول زکا اللہ ورطا جاناتوار که ویطعمون الطعام اور کولی بخوراک علی حبی سره د محبت خپلنا علی په مری د ما سره د ما حبی مسکینانا غریب تا او یتیمن یتیم تا واسیرن او اسیر تا اگر یو فقیر دی یو مسکین دی خادی په منځ کې څه فرق دی مو تاسو ټول ورته انسدا مسکینان دی فقیران دی فقیر اخته اله شی بعض علما فرمایي چې فقیر اخته اله شی چې یو وخت روټه کور کې وی مسكين اخت تل شي چې ایتی په کور کې نه وی باځي وای چې نه مسكين اخته چې یو وخت روټه وی فقیر اخته چې ایتی نه وی یتیم چاته لې شي چې پلاری مړ شي ها تربیت ولې سوک نه وی دا یتیم دی و اسیر اخته لې شي چې مور مړ شي ها دا په انسانانو کې ها انسانانو کې چې پلار مړ شي نو غته یتیم یلې شي او چې مور مړ شي غته یسیر یلې شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یاره یتیمان یسیران دي نی مور شته نی پلار شته ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم او اسیر قیدی ته یلې شي ها قرضداري ته یلې شي قیدی ته یلې شي قرضداري ته یلې شي مملوک ته یلې شي جیل کې چې باندې غته یلې شي اسیر خځه تان یلی شي خپل خځه تان سیر نه یلی شي اسیر ډېر معنی دي ویو تیمون تاما ورکی خوراک علا خوبی سردخ پل موابادنا مسکینن مسکینانو تا مسکین تا و یتیمن یتیم تا و اسیرن غلام تا اسیرن کرزداری تا اسیرن جیل والا تا جیل کی چیوی آغا تا اسیرن آغا چا تا چی موری مڑاوی اسیرن آغا خزی تا خپل خزی تا خپل خزی تا هم اسیری ریشی خا تفسیر کبیر که امام رضی دا تولی منی کری خا آگورا پا حیواناتو که یتیم آخ تیلی شی چی غمور مڑاوی زان پوی که پا انسانانو که یتیم آغا چا تیلی شی چی پلاری مڑوی والی زکا چی طول انتظامات دا بچیو پلار که انسانانو که خا او پا زناورو که چی مور مڑای شی دا یتیم شخا والی زکا چی دا زناورو پلار چی دیگا دا زناورو دا بچیو لحاظ نستی خا پایگم سلیون اموری دا بچیو لحاظ ستی نو چی موری مڑا شی زناورو که غطا یتیم یلی شی خا او پا انسانانو که چی پلار مڑ شی غطا یتیم نیلی شی زکا انسانانو که تربیات و خرچا و مزدوری ټوله بچیو پر چی کئی نو دا پلار کئی خا او پا حیواناتو که ټوله ډیوټي مور کئی سپیتاو سپوری چی دا کتل چی بچیو پر چی روڑی خلی کئی پایگم سلیون او سپی با ساروی پا دریو بنده خواه دران بنده با سپی ساروی خواه شه براوڑی او بچیو تی بور گئی پایگم سلیون او زنگل که زماریوی زماریوی خواه پایگم سلیون زماریوی چه او گوره ناغاب و بچیو تا تیور گئی خواه او بچیو خدمت پا گئی خواه او پلا ریواز چه سنده پشان تا پروتوی خواه غوری گی با پایگم سلیون نو یتیم پا زناورو که آغا ده چه خواه مور مرشی خواه پیغمبر صلی الله علیه و آله خاجی او شریعت کې یتیم چاته اله شیخا دا همو تاسو دنیا زندگی کې یتیم چې پلاری مړوي حیواناتو کې یتیم چې موري مړوي او شریعت په لحاظ سره یتیم څوک دی یتیم نو شریعت په لحاظ سره یتیم هغه دی چا غا علم نوی غا آداب نوی غا دین نوی خا دا یتیم دی خا زکا یو شعر فرمائی لیس الیتیم یتیم اللذی قد مات والده لیس الیتیم اللذی قد مات والده بل والده بل الیتیم یتیم العلم والعدبی الله په نسبت هغه یتیم نه دی چې هغه مور پلاری مړ شو موری مړ شو پلاری مړ شو او یتیم هغه دی چې هغه علم نه وي آداب نه وي دینی نه وي الله په نسبت یتیم دار دی ها نو الله په نسبت یتیمان اب علم بی دین خل یتیمان دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله د مو تاس یتیمان جوړ ما کی ان بی دین او بی علم د مو الله ما کی نو خوراک ورکی غریبانو سره مدد کوي ها مسکینانو سره الله مال دولت ورکړي غریبان مسکینان یتیمان قرضداري دیو سره مدد کوي نو دا به جنت ته ځي ها او بیا څه وي چا باندې احسانم نه کوي ها چې چا ته زکات خیرات ورکی بیا ور باندې احسانو نه کوي داسې هم نه کوي زبادن هم نه کوي اخلاص کوي اخلاص سره کور کوي انما نو ته مکم له وجه الله یقینا مونږه خوراک درکوم تاسو لره له وجه الله د پردا رضیمنتیه د الله د پردا رضیمنتیه د الله لا نورید منکم جزاء ولا شکورا نغړو مونږه تاسو نه جزان بدلا ولا شکورن نقدر و عزت نصفات ان نخاف من ربنا یقینا مونږه ډری ګم در خپلنا یوم دا غوري جنا غبوسنا چه سخت اوریز دی سخت تروش اوریز دی مخونه با تروش کوی قم تریرا سخت دیرا دی عبوسن سخت قم تریرا دیرا خوا دیرا سخت خوا یعنی عبوسن دا چه اوریز دی چه مخونه با پک تروش وی خاریو سڑی مخ پا تروش وی لگه سرنگی سڑی خپاوی اتاورتا یه منا دا چه تروش مخ تا نسته دی سڑیا دا تروش مخته نسته ده نو دا چه مخونه بار که تروشوی بدرنگ بوی آو کم تری را دیره با سخت آوریز بی خالا دمو تاسو تا دا آوریز اصانه کی فوقاهم الله پس وبستی الله تعالی دیول را شر ذلک الیوم دا کوم چې متکیان پرهیزګاران دی مومنان دی الله دین د پر خرچه کې مسکینان غریبانو سره فوقاهم الله وبستی الله تعالی دیول را شر ذلک الیوم دا عذاب د دی ورځنه ولقاهم نظره و سرورا او ملاو بشی دیو نظرتن دا تزگی سرا و سرورن دا خوشلی سرا و جزاهم او بدلا بارکی اللہ تعالی بما صبرو پا سبب دا اغی سرا چی دیو صبر کرده و دنیا کې جناتن بدلے کې بجنات ورکی و حریرن او جوڑے دا ورحمو بورکی خوا متقین فیها تکیه لگون کی بوی فیا پا دی جنت که علال آرائه که پاگو تختونو بنده خستا خستا تختونو پلنگونو بوی آرائه جمع داری کتون ده آغا پلنگ تیلشی آغا پلنگونو چه نوی ده پر تیر کی یلا یراون فیا شمسن والا زماری را نبو گوری دیو دا جنتیان فیا پا دی جنت که شمسن گرمی ولا زمحری رن یخنی گرمی و یخنی بو گرنوی خوا و دانیتن علیهم زلالوان رنیز دی بوی پدی جنتیانو ونه زلالو ها آغا سیور دا جنتا و زللت خطوفا آقریب بوی کتوفا میوید دی جنتا تزلیلا زرندی شویه میوید جنت پرا زرندی وی قریب بوی خوا آریو سڑه با کل جی خویش ارتوشی نو خلی تیبو میوارا ورسیگی خوا اردوکی مردوکی وردنه لیریشی خلی خلاور بنه وی باز غامی ما کوا خوا جنات چې ده د هغه خلکو د پرد چې هغه د کیڅ کار نشي کوي ها پیغمبر صلی الله علیه و اکبر بادشاہ لاټون ولاټون پیغمبر صلی الله علیه و دا غون سن کولو ها نو دا د جنات لاټو خلکو زیاره مطلب دا چې هغه د کې و اڅ کې سنت تکلیف ورته نه نه بوکاری نه روزګاری خو ګوره دنیا کې بلګ مهنت کوي ها هغه د کې و بیا زینم نه پسی ار یو شه بده تد مفت ملويږي او خلیته بده ترسی ها نا اکبر بادشاہ لٹانو بیر لندی پرتو خا پیگم سالی ونی نو بیر خلی با پاس آواتا نستی و کلاوی با نستی و بیر چرا او غرزی دی خلی تا نو خلی بور بنیو والا کنیو لاس ماسی نتی راول خا ورسرا پرتو ہے کنی لاسی ورطا نتی راول نو اللہ اکبر نو ایو سڑی ویلو ایو اکبر بادشاہ لٹ ویلو چرا جی پلیاره بنی دا سڑه تیری دا دا بیر آخ طرف تا خلی نا آخ طرف تا او غرزی دا کنا نا کما بیر چه خلی تا راغ لگه بنی خوی بخلوو والا خو چه کما او غرزی دا گا خوی بیر خستا نا کنا نو لیاره بنی سڑه تیری دا خوا نو ارتیلو چه واماما واماما ویاو جی وی لگ راشن دا بیر خو خلی که لگه روا چوا سانگ پوری پرتاو خلاصی نورود جی دا بیر خو دی خلی که روا چوا نو بل مرگری آخ طرف نور بنی آوازو که چه ماما خبردار بیر اخلی که وروا نچه بلا ورزی ده ما اخلی که سپی متیازی کولی دیور تا کوری نام نشی علی خواه بیگیم زالی وی کوری نه دور نشی علی رو ما بیر اخلی اخلی که ورطا چه خبردار دا کارو نکی خواه نو جانات تا اکبر باد شا لطانو زیر اللہ ده مو تاسترا که خواه ایچ سکسن تکلیف نیشتا بس خلی خلا ورطا وزان خو خلا خور بنی وی کنن نو دکا اللہ فرمائی ویطافو ودانیتن علیہم زلالوها وزللت کتوفوها تزلیلا قریبی بوینی میوید دی تزلیلا زرند شویی خلی خلا ورورا یا زرکی چی دا غم میوارا غلیو ما خوڑلیو دا براشی تو خلی تا بدر پریوزی ها آقا دی که بیا آریو شد خپل خواهش مطابق دی دق دی که مو تا سواریانیوم چی پینزه رو پیو گتوم پینځان یو غټون سره مزدوری سره خوري مور پر پرېګ دا مزدوری کاوه سفر کاوه دوا دوا درې درې کاله تیراوه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دا مو صرف دنیا پر ادا کار کوم کا دین پر الگ مهنت وکوم نو هغه دې کې با مشه ده پر بیا مزي چرچی یو کا بیا مو تاسو مهنت ونه ک هغه دې کې ولا ډېر سختی وي ها او دا خوشتا دې قیامت خوشتا دا دې کې څو ګره قران کې تاسو ولې دوکن و یطاف علی ایمان اګره ها دا مزي چرچی بګی ویطاف علیهما اگر زول بشی پدی جنتیانو باندې اگر الکان بوی غلمان بوی دیو خدمتگاران بوی حوری بوی گر زول بشی پدیو باندې به آنیتن لوخی خا لوخیو که با خوراکونه وی لوخیو که با شرابی غابین بوي شوده بوي قسمه قسمه نعمتونه بوي گر زاوله بشي په دیوبنې بیان یتن لوخي من فزتن د سپینو زارو نه بوي ها سپینو زارو لوخي بوي ها اګوره دنیا کې سپینو زارو لوخيو کې خوراک خنه لري ها نسرو زارو استعمال خره هغه دې کې او به مو تستملويږي وا اقوابن امدرنګي جگونه بوي جگونه به د سپینو زارو وي لوی لوی جگونه بوي کانت قواریرا دا بوی شیشه دا بچوی شیشه بوی یعنی پشانت دا شیشو بوی قواریر من فزتن دا بشیشه وی دا سپینو زارونا قد دروها برابر کڑی بوی دیو دیل دی لرا دی شیشو لرا تقدیرن پا اندازه کولو سرا قد دروها چی اندازه کڑی دیو قد تقدیرن اندازه داغه آگورا شیشه بوی د سپینو زارو نا دا سپینو زارو شیشه با نوی آنه با دا جیگونه و دا لوخی د سپینو زارو انداد ند نبا دا جیگونه و دا لوخی دا شیشو نوی چه غا شیشه دا سپینو زارو وی خواه سپینو زارو شیشه نوی پیگم سره بانه مقصد دا چه دا چه با صفاوی کنه لکه شیشه کسه سپینو زارو بوی خو کانت قواریرا دا بوی پشانت دا شیشه بوی پا صفحیه که قواریرا من فضا لکه شیشه دا سرو سپینو زروی ها لکه شیشه دا سپینو زرو نو شیشه دا سپینو زرو نیشتا دی خو خبره داره چه صفحیه که و دا سپین زرو لوخی دا چه صفحه ستراوی لکه شیشه کسی ها ایچه کسم داغ ماغ بنوی ها ماشاءالله ماشاءالله و یسقون فیها وروب چکولی شی پدی جنات کی جناتیانو تا کاسنا پیاله د شرابو یرا د شراب بار بار ذکر کی لکا در خواندوار شی پا قیامات جنات کی شراب دی خوا او پدی دنیا کی در بات شی در طولو گنونو جڑ شراب دی ناشا دی خوا و یسقون فیها کاسا اگورا شوده بموی گبین بموی دو غنوم ناخلی صرف شراب شراب مزا بورکیوی لکا خوا و یسقون فیها بروبس کولی شی پدی جنت کے دی جنتیانو تا کاسن پیالا دا شراب کان مزاجو حازن جبیلا چی وی با مزاجو خلط دی گڑند دی زنجبیلا ادرک زنجبیل ادرکو تیلی شی ادرک استعمالا او خان دا مری دا پرا نورو بلڈ پیشر شگر آریو شی دا پرا ادرک بہترین شده خان قرآن کے زنجبیل اور تیئے ہاں آلکا دا درک دا زنجبیل سشے دی وی عیننا دیو چینا دے فیہا چی پدی چن فیہا پدی جنت کے تو سمم سلسبیلا چی دیتا سلسبیل وائی دیتا سلسبیل وائی ہاں آ سلسبیل چنے گردن بھی اور کے ماشاءاللہ دا شرابو کے وَيَتُوفُ عَلَيْهِمْ بار بار بگرزی پدی جنت یانو بنے ولدانونا حلکان دا چه حلکان بوی بچی بوی کم عمری بوی مخلدون چه غاب همیشہ دا پروی ازارا ایتا هم کلب چه وگوری تا دا علکان دا خدمتگاران حسیب تا وما تب گمان اوکی پدیو بنے لولو اندمر غللو منصورن چه کرے منصورن چه پیرلی شوی دی پا مزیک منصورن کاری واری منصورن پیرلی شوی پا مزیک دا سی طریقه سر خستا لکان بوی او دا با جنتیانو خدمت کئی خوا اللہ با دا خادمان گرزوری ارتا خوا سشی ضرورت وی آبرا غوڑی و ایدار ایتا کل چه او گوری تا پا دی جنت که و ایدار ایتا سمم کل چتو گوری سمم پا دی جنت که نورا ایتا نعیمن و بگوری نعمتنا انامات و ملکن کبیرا آبد شئی لویا لویا بد شئی با او گوری آگورا چمرا نظار دا چلا گیگی دمرا و تالا علاقاوی ها بلکه بازی روایتونو کرازی دا چه جنت پوی چه پلنوالی با آسمان و زمک برابری اگدوالی با دیروی ها دا چه با اوود دنیاگانو برابر جنات پتاتا یو جنتی تا ملوی گی ہاں په دې کې مو تاسو په پینزو مرلو کې چې کوری فخر کوم یاره پلان کې اسلام آباد کې پینزو مرلو کې بنگله دی ها. الله فرمای سمرا ارائیتا سمما کلا چه تو گوری پا دی جنات کے رائیتا نعیمن و بگوری نور دیر نعمتونا و ملکن کبیر او زیل ملکن بچهی او زی کبیرن غاٹ پہیگم صلی بنی کبیرن کے تنوین تعظیم دو پرده آگورا حدیث کے رازی کمیو سڑے چه صرف سبحان اللہ ویئی کنا نو جنات کې به ورته الله رب العالمین خو سبحان الله خو یقین دور باندې برابر یا چې پخلی تو تی پشان نه یقین به الله باندې کې ها سبحان الله سمنا پاکی دې الله د پرا سشي نه پاکی دې هر قسم شریک نه هر قسم مددگار نه ټول د شرک دروازه بند شو سبحان الله نو هغه نه بعد چې یقین تا راغله نو جنات کې ورته یو ونه لګیږي چې تقریبا داغه به دومره غټه سیوروي سل کالا تیز رفتار اواس موټر بورلندی تیریگی سیوره بنا لندیگی خواه سل کالا نو دا با جنت که صرف یوا و نوی نور بنگلی و نور باغونه خودر زیادتی که نا عالی آوما اگورا جنتیانو سیپتونه اگورا عالی آوما پا دی جنتیانو بنده بسیا بنجمیوی سندو سنده بری کور خموالا خوزرون چشنه بوی و استبر کن غط ور خموالا بوی و خلو اساورا و خلو اساورا و رواب غستوری شیدیو لرا اساورا بنگڑی بنگڑی باو گان من فزت اندا سپینو زارونا پایگم سلی بانی باو گان غاڑ غاڑ بنگڑی باو یمخ که باو گانو گنا اقا با ناریناو تا رواب غستوری گورا غزی که و دا خیست توی خوا پا دنیا که دا دغو شینو استعمال خزو دا پرخواند کهی نارینا دا پرخواند نکهی خوا او چې کوم نارینا بنگړی چولی که نه غا خزانه کته شي ها بعد خاله چی کنه تور تور ترونه چولی دا ډېر بد کار دی ها هلاګه دا تور تار د څه شي لپاره چول مسلمان ته خو مسلمان یې کنه شیا خو نیه نه هندو یې پیغه مسلمان دا خو د هندوانو کار دی دا تور ترونه چاو دا بنگړی چاو پیغه مسلمان هندو لاس کې سیک لاس کې تاسو بنگړی کته دی مسافرانو ګن مسلمان سره دا بنگړی دا نه چي ها نو دا دنیا کې دا د خزو کار دی ها دا پیتی میته شو دا والی شو او دا بنگړی شو دا شیونه د خزو کار دی او قیامت کې دا سړی د پران یو ډاول دی ها خزو د پرابو سړی د پرابو یو ډاول وی ها بازه نن سبا دا لکان دی کنه دا خزو سره مشابه ډیر گئی کنه ځان نه خزه جوړی و ساریو سړی چې ګوره با ځان نه خزه جوړی څه چل دی وایګم سلی باندې چې وی ګوره لباس تانگه تانگه کپڑه لباسی چه وگوره او دا شکلی چه وگوره با زن نبا خزا جوڑی بس خزا وده تر پا ما خشیوی سیارا زا خزا وی خواهم پا ایگم سالی بند نو برسی ساغونه اللہ تا سوالو که شین زرغون لانده تر چه تا خزا در زن جوڑا شیخا پا ایگم سالی دا لباس تا در خواخته که نا دا بنگلی شو دا تور ترون شو دا خزانه کاره دا ما کهو خواه دا مسلمانو ما کهو دا نجایز دی خواه پا ایگم سالی بند نو گورا ان هاذا وحل اساورا وروابا غستولی شی بنگڑی من فزت اند سپینو زرنا وسقاهم ربهما اور بکی اللہ تعالی دیولر شرابنا اچکل طهورنا چه غاب دیر پاکوی شراب پاک ان هاذا یقال لهم وبیل شی جنتیان لرا ان هاذا کان لکوما یقینن دا تاسو پر جزان ثواب دے بدلا دے وکانا سایوکو مشکورا او دے کوشش تاسو مشکورنا قبول کرشے پنیز اللہ بندے تا دیر منڈے والی عملون کڑیو تاجد دکڑے و روشے دا ستلیے وے عمل دکڑے و عقیدہ دا درست کڑیو تبلیغ دکڑے و جہاد دکڑے و دا تا کوشش اللہ قبول کرے دے کان سایو کما مشکورا انا نحنو نسلنا لیک القرآن دوائی مئی سر سورت سرد دلیل وحینا دا پرد اثبات قیامت انا نحنو نزلنا علیک القرآن یکینن منگا نزل کرده پتا بنی دا قرآن تنزیلن پلگ لگ نزل اولو سران اگور لوخ محفوظ نا اسمان دنیا تا پا یو زلوان قرآن نزل شوه ده خان پا لیلت القدر شپے کے گوره او دا لیلت القدر شپا والے بختا ورده مسلمانانو لیلت القدر شوه در بنی را روانه ده یو ابتیر شوی خواه یوشتام درویشتام پینزویشتام اوویشتام نهویشتام دی که لیلت القدر ده دی که اللہ تعالی لوخی محفوظ نا قرآن نازل کرده و خواه اسمانی دنیا تا بیت المامور تا پایگه مسئله بنده آجی و داد زرو میاشتو عبادت نا پا دیگ شپه که عبادت غوره ده خواه تقریباً آتیاو کال نا پاس عمر جوده گی نو دا یواش پا عبادت ہو که چه آتیاو کال عبادت ثواب دوشی گنا آتیاو کال زندگی ده ماو تاشتا نیشتا گنا دا ورستا لاش شپه دا شپه ترخه که زم من لغن عبادت ہو که اللہ سر لگ جوڑا ہو که لگ ربیتا ہو که خواه دا شپا بهتره ده دا قرآن دا وجه نا اللہ رب العالمین دی که دا قرآن نزل کرده دا هدایت والا کتاب انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا فاصبر لحکم ربکا تسلی دا پرد نبی الاسلام صبر کوا دا پرد حکم دا رب پل ولا توتی من منوما تبیدری ما کوا دا دیونا آسی من چیغا گناگاروی او کفورن یا نشکر کافیروی خواه واس کو رسم ربی کا یاد کنم در افپل بکرتن سحر واسیل رو بگا شپا و ریز اللہ یدوا ومن اللیل فسجد له آو پشپے کے سجدہ و لگاو اللہ تا وسبیحو اتزبیحو اے لیلن طویلا تزبیح بیان کا اللہ دا پرا لیلن طویلا دیر شپا عبادتو کا خان اللہ تا رجوع کا انہ والے زکا چی شپے موسم کے واتان ډیر صفوی شور شعب نوی اده خله او د زړه ولا خبره ډیره برابر وی چې الله ته سوال وکي علي ډیر خکب لې الله فرمای نبی علی السلام فرمای چې الله رب العالمین اخیری شپه کې دی اسمان دنیا ته را کوزیږي د پاسه خان کما یلی کو بشانی او بیا واس کوي حال می مستغفرن اے بخون کې اشتاده چې زور تبخنه وکم بخون بخنه غختو ولا اشتاده دعاګانو ولا اشتا چې زی قبول وکم چه دعای قبول کم او مسلمانانو پیشنمی تا پاسه تاجد و که اللہ تا سوالو که یا اللہ بخن ارتاو که خان یا اللہ گناون ارتا ماف که دا یوا روژا در بانی راغلا بلا روژا دول سمیشتو بعد بیا رسی خان او دا روژا چه رسی نو دیر جوانان بور که نوی خان خو نتو کدی اخیر اللہ سو شپو که سمو تاستا اللہ گناون ماف که خاجی اکوم سڑے کما فرمائی کئی کنا نو دی سڑی کی وہ بڑاوال زر نرسی دا زر نزڑی گی خان کوم سڑے چھ تاجود کئی خزاوی نری ناوی دا بو امیشہ دا پراتر و تزاوی دی که بو بڑاوال دیر نرسی خان عمر کے با لاپک برکات چھئی خان پہنگو سلے ونے اللہ اکبر انہا اولائے زجر دے انها اولائے یقیناً دا کافران یحبون العاجلا محبت ستی العاجلا دنیا پرس خل محبت ستی العاجلا دا دنیا سرا العاجلا دا دنیا نوم دے ویزرون وراءهم اپرگدی اغاورست طرف تا دیو یومن اغاوری سقیلن چی غاڑی ردنا دے اغاوری زکیامات دے نخنو خلقناهم شدد ناسراهم مونگا پیدا کری دا مخلوقات دا انسانان و شدد ناسراهم مونگا مضبوط کرده دے اسراهم آغا بندونه د دیو اسراهم پیغمبر صلی الله علیه و آله وایزا سلام اکل چې مونږه خوښی مونږه با بدل کوم امثالهم مثالونه د دیو ینه خلق نام سلام تبدیلا په بدلاولو سلام پیغمبر صلی الله علیه و آله ان حاضی تذکرہ ترغیب ال قران یقینا د مذکورہ تذکرہ تونا دا واز دے یا دا قرآن واز دے فمن شاہ تخذ الى ربی سبیلا آغا چا چه خوخوی نو دا نسی رب خبل دا سبیلنا لار دا ملاقات سبیل وما تشاؤنا پیگم سلی بنیم نشی غختل تاسو الا ان یشاء اللہ مگر آغا چه خوخشی دا اللہ تعالی تا مرضی نه چلیگی الله چې کومه مرضی غا چلیگی ان الله کان علیما حکیما یقینا الله تعالی پوی دی حکمت والا دی ها یدخلو من یشاء فی رحمتی داخلوی چاله چې خوخی پر رحمت پر کې چې جنات ته والظالمین ظالمان مشرکان کافران اعد لهم تیر کړی دی الله دیو د پر عذاب علیما عذاب درناک په قیامت کې به درناک عذاب ورته ملويږي ها الله رب العالمین د مو تاسو ته جنت نصیب کی الله د دوزخ نه مو تاسو وساتل کی خان او په اخلاص سره دعاګانې وکړه بیماران تعالی بیماران ته شفا ورکړي څکا سان دي مسافران دي ټیشتونه کړی دي ا سفارک ته ورکه دعاګانې غوښتي تاسو ټول دی جمل منځ کې څومره کسان شریک یو او همدارنګه د کوم ځای پر داوري دیش کورونو کې اوري دیش ټول په اخلاص سره دعا وکه الله رب العالمین د بیماری خاتمه کې الله رب العالمین بیماران ته شفا ورکه مشکلات حل کې الله رب العالمین مسلمانانو اتفاق اتحاد نصیب کې اللہ اسلامی ملکوں نے حفاظت ہو کی مددی ملک پاکستان حفاظت ہو کے اللہ رب العالمین اسلامی فوجوں و مجاہدینوں حفاظت ہو کے اللہ رب العالمین جیلوں کے بے گناہ مسلمانان دی اللہ دی حاکمان و پزرنوں کے راولی چدا بے گناہ مسلمانان آزاد کی اللہ رب العالمین تی آزاد کے جیلوں نا اللہ رب العالمین چاونے قرضی غربتی خپلو خزانوں نے مدد ہو کے اللہ رب العالمین حاضر جمع کمز پر آواز رسی گی ایمان سلامت کے آشریت سرے حاجتونه کوم برابر یا پورا کې الله رب العالمین دینی مدرسو مرکزونه حفاظت وکي دینی مدرسو مرکزونه سره څوک مدد کوي تعاون کوي تی کورونا آباد کې الله تی مشکلات حل کې الله رب العالمین هر کې صفاتونو مشکلاتو نه وسته الله هر کې سما زبونو نه وسته الله چا بچنی او ته بچی ورکې چا ودونه نه رښتې نه او ته ودونه رښتې ورکې چا کورونو کې اختلافات وي الله رب العالمین خځه خاون پمانس کې بلار زمنو د میندو لونو پمانس کې الله اتفاق اتحاد نصیب کې الله مینا محبت پیدا وکې الله رب العالمین د څومره درس مو وک د څومره سبینا او بجن مو درس باندې لګیو ونی به بجنا الله رب العالمین سوره تلاوت مو وک د مو تاسو مور بلار ته تمام مسلمانانو مردگانو ته د دې ثواب ور سوال کې الله رب العالمین دې ثواب تمام مسلمانانو مردگانو ته ورور سوال کې الله مشکلات حل کې الله مو بخل نه کوم شمتیا نه کوم الله رب العالمین دې ټکی ټکی ثواب تمام مسلمانانو ته ورور سوال کې دې جنت ولا جوړ کې جهنم نه بچ کې سبحانك اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله تعالی علی خیر خلقه محمد ان شاء الله 18 تاریخ باندې د پیر پورېځ باندې با 8 بجې سره پینځوشتن روزه باندې بدمو خاتم وي د قران والا د ترجمه والا ان شاء الله پدې کې تمام مسلمانان شرکت وکړو الله رب العالمین به تاسو ته د دې اجر او ثواب